τρίνη φωνή, φωνίζει να τι που δεν λέει πως πονεί. Χιόνια και βροχή, η ματιά του θολή και κλεισμένη ουρανή. Στη ξενιτιά οι σκιές των βαραίνουν, λίγα λιόδεντρα μαύρο ψωμί. Χιόνια και νερά και χαμένη χαρά, το παράπονο υφαίνουν. Μάνα μου μαύρο μαντήλι, πόρτα στον ήλιο ανοιχτή, κράτησε δυόσμο στα χείλη, αύριο έρχεται η ώρα. Θα'ρθω στο θέρος τον τρίγο, θα μπω στα λόνι ξανά, όλο κοινάω για να φύγω, τα χέρια μου αδιανά. Ψεύτρα η προκοπή, δεν του το είχανε πει, κι ο καημός του ντροπή. Πίσω στα παλιά δάκρυα και φιλιά, κι αλαϊδούν τα πουλιά, το κυμπαρίσι που δέρνουν οι ανέμοι, στον πατέρα την πέτρα φωτιά. Κλείσε την πληγή, ο καιρός που αργεί κι η καρδιά περιμένει. Μάνα μου μαύρο μαντήλι, πόρατα στον ήλιο ανοιχτή, κράτησε δυόσμο στα χείλη, αύριο έρχεται η ορατή. Θα'ρθω στο θέρος τον τρίγο, θα μπω στα λόνι ξανά, όλο κοινάω για να φύγω, τα χέρια μου.